ahenkli ve yer yer tekrar eden bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden derileri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine yönelerek yumuşar. Bu kitap, Allah'ın hidayet rehberidir. Dilediğini onunla doğru yola iletir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz. Kıyamet gününde yüzünü şiddetli azaptan korumaya çalışan kimse, bu azaptan kurtulan kimse gibi midir? Zalimlere, kazandığınızı tadın, denilir. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanladılar da, hiç ummadıkları bir yerden onlara azap geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Gerçekten bu Kur'an'da öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü temsili anlatmışızdır. O, eğriliği bulunmayan pürüzsüz Arapça bir Kur'an'dır. Belki korkarlar. Allah bir misal verir. Bir adamın huysuz ve birbiriyle ortak birkaç efendisi var. Bir diğer adamın da bir tek efendisi var. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Resulüm, elbette sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme olacaksınız. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelmiş olan doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer yok mudur? Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler, işte onlar takva sahipleridir. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu, muhsinlerin mükafatıdır. Allah bununla onların yaptıklarının en kötülerini bile örtecek ve yaptıklarının en güzel ile mükafatlarını verecektir. Allah kuluna kafi değil mi? Seni ondan başkaları ile korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa ona hidayet edecek yoktur. Allah'ın hidayete erdirdiğini de dalalete düşürüp saptıracak yoktur. Allah aziz ve intikam alıcı değil midir? Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah'tır derler. De ki, öyleyse söyleyin bana. Eğer Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, onun verdiği zarar giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül etsinler. De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Doğrusu ben de yapıyorum. Yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecek? Sürekli azap kime inecek? Resulüm, şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı insanlar için sana hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi yararınadır. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin. Allah öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerin ruhunun yanında tutar. Diğerlerini belli bir süreye kadar bedenlerine gönderir. Şüphesiz ki bunda iyi düşünen kimseler için ayetler, öğütler ve ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamadıkları, akılda erdiremedikleri halde mi? De ki, bütün şefaat hakkı Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah ortaksız olarak zikredildiği zaman ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. Ondan başkaları anıldığı zaman ise hemen yüzleri güler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizli de aşikarı da bilen Allah'ım, kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen verirsin. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve bir o kadarı daha o zalimlerin olsaydı, kıyamet günü o kötü azaptan kurtulmak için hepsini de feda ederlerdi. O gün Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler karşılarına çıkacaktır. Kazandıkları şeylerin, yaptıkları işlerin kötülükleri o gün karşılarına çıkmış ve alaya aldıkları azap onları çepeçevre kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman, başına bir sıkıntı gelince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır. O bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. Onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi. Ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Bunun için yaptıkları kötülüklerin vebali onları yakaladı. Bunlardan da zulmedenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah'ı aciz bırakamazlar. Bilmiyorlar mı ki Allah, rızkı dilediğine bol bol verir. Dilediğine de kısar. Şüphesiz ki bunda iman etmiş bir kavim için ayetler, ibretler vardır. De ki, ey kendilerine kötülük edip haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Rabbinize yönelin. Size azap gelip çatmadan evvel O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Siz farkında değilken ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. Ki, hiçbir kimse, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun. Gerçekten ben alay edenlerdendim. Demesin. Veya, Allah bana hidayet etseydi, elbette takva sahiplerinden olurdum. Demesin. Yahut da azabı gördüğü zaman, keşke benim için dönüş imkanı bulunsa da iyilerden olsam. Demesin. Hayır. Sana ayetlerim gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslayıp kafirlerden olmuştun. Kıyamet gününde, Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerini simsiyah kesilmiş görürsün. Büyüklük taslayanlar için cehennemde barınacak yer yok mudur? Allah takva sahiplerini imanları ve amelleri sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Resulüm, de ki, siz bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller? Andolsun ki sana da senden öncekilere de şu vahyolunmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. Hayır! Yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı layıkıyla takdir edip bilemediler. Yer kıyamet günü onun avucundadır. Gökler ise sağ eliyle dürülmüştür. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir. Sura üflenince, Allah'ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölmüş olacaktır. Sonra bir daha üflenince, hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar. Mahşer yeri Rabbinin nuru ile aydınlanır. Kitap konulur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Sonra aralarında hak ve adaletle hükmolunur ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Çünkü Allah onların ne yaptıklarını en iyi bilendir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürülürler. Oraya vardıklarında cehennem kapıları açılır. Bekçiler onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze yüz yüze geleceğinize dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Derler. Onlar da, evet geldi. Lakin azap sözü kafirler üzerine hak oldu. Derler, ebedi olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. O kendini beğenmişlerin yerleşip kalacakları yer ne kötüdür. Denilir, Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete götürülürler. Oraya geldiklerinde cennet kapıları açılır. Bekçiler onlara derler ki, selam olsun size. Hoş geldiniz. Ebedi olarak içinde kalmak üzere buraya girin. Onlar da derler ki, bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi cennete varis kılan Allah'a hamdolsun. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş. Melekleri görürsün ki, Rablerini hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denilmiştir.